am să vă spun o poveste la gura sobei. Haide, haide, veniți mai aproape, așezați-vă în jurul meu. Acuș, acuș, o să auziți cum trosnesc butuci. Iar dacă închideți ochii, o să se desprindă din beznă limbi de foc șerbuitoare, să se rotească în horă fete și flăcăi cu brâu roșii, să chiuie duduim podeaua, să salte în joc puzderii de scântei. Mai mare dragul să primești și cald te-ți vine să te întinzi ca mâțele să te aștept de tors. Ia că pe nesimțitic a început să se depine și firul poveștii. Numai să nu deschideți ochii, că atunci totul dispare și trebuie să o luăm iar de la capăt. Ia, ia auziți cum joacă flăcăii și fetele focului. Lăutarii-s negri ca tăciunii, iar bătrânii, sprijiniți în toege, stau pe delături și-și leagă în pletele de cenușă. Ia să ne dăm mai aproape să auzim ce spun. Atâta veselie n-am mai pomenit de când eram de-o școapă. Dansați, dansați, lini de foc. Dansați fără oprire. E atât de cald și de bine în împărăția noastră. Luptiți-vă în joc, amețitor. Mai repede, mai repede. Flăcări albastre, roșii, verzi, portocalii. Hei, hei, e cineva care nu s-a prins în hora noastră. Acolo, după o movilă de cenușă. Și cât ai clipi, limbile de foc au înconjurat luminița plăcuitoare din care a prins să se înclipe o fată cu părul din aur și cu ochii ca două boabe de jălatec. Scânteioară, de ce stai tristă? Nu ți-e drag jocul? Nu ți plac cântecele noastre? De ce te înjești? Nu știu. Vreau să mă culc în patul meu de spusă și să dorm. Prostuțo, somnul e bun pentru deciunii cu bărb de cenușă. Ești tânără, vino să petreci cu noi. Nu, nu sunt obosită de atâta șoc. Căldura șocului o să-ți rumenească obraj. E prea fierbinte și în jur totul sclipește ca într-un sipet umplut cu diamante. Mă dor ochii. Atunci ce vrei? Mi-e frică să mă gândesc. Lăsați-mă, voi nu mă puteți ajuta. Ce tot spui? Eu am auzit glasul vântului. Să mitesc cânteioara noastră era vrăjită. Într-o noapte, pe când celelalte surori ale ei dormeau, acoperite de spuza caldă, ea se ridicase sus până aproape de horn și acolo deslușise o șoaptă. Scânteioară, vin de departe, dintr-o împărăție albă. Cât vezi cu ochii, numai palate de cleștar și fluturi cu aripi strălucitoare care dansează în clinchete de clopoței. Pe jos sunt întinse plăcuțe de argint, iar deasupra ard puzderie de candelabre. Vino pe un tron țesut din raze mai subțiri ca firul de păianjen. Te-așteaptă fulg de nea, un flăcău frumos ca-n basme. O să-ți răcorească fruntea cu sărutări. Vino în împărăția de gheață. De atunci jocurile limbilor de foc mi se par serbete. Căldura îmi frige obrajii și tânșesc după o sărutare de gheață. Cum o fi împărăția albă? Nu cumva minte vântul. Am auzit că e un pribeag care toarnă verzi și uscate ca să sucească mințile bietelor fete. Aș vrea să știu cum e dincolo. Și scânteioara porni la drum. Întrebă tăciunii singurateci care răsăreau în cale, dar niciunul nu-i putea arăta drumul spre împărăția albă. Ba unii o și ocărau, zicându-i că e o luminiță fără minte. Într-un târziu ajunse la coliba unei vrăjitoare, o flacără verde care abia mai pâlpâia de bătrână ce era. Mătușică, eu am auzit glasul vântului. Nu-i mare nepastă. Și eu la vremea mea l-am auzit. Toate l-ascultăm odată și odată. De atunci nu mai am somn, nu mai am tihnă. Vreau să ajung la împărăția albă. E cale lungă, scânteioară, lungă, că nu știi unde începe și unde se termină. Dar eu trebuie să ajung în împărăția aceea minunată. Vreau să o văd cu ochii mei. Fată fără noroc, te paște o mare primești. Acolo mă așteaptă un flăcău. Îl știu, fulg de nea. E din altă lume, vrăjmașe nouă. E fiul viforului și are inima de gheață. Am să-i otopesc, o să-i dau din căldura mea, iar el o să-mi stingă jarul din piept. Nu vreau să te ajut. Ține salba mea de aur. Te duci la moarte. Cercei. Mai cum să ajungi la el? La capătul împărăției o poartă uriașă de fier pe care nimeni dintre noi nu o poate deschide. Am să răzbesc. Salba-i frumoasă, cercei fără preț. Fie, ascultă, scântioară, dacă nimic nu te poate opri din drum, am să te ajut. Dar nu ceva ierurile. Iată, nu departe de aici e o prăpastie fără fund. Acolo își are să lași o dihanie înfricoșătoare, cu trupul acoperit cu solzi de pier. La un ceas anume, dihania deschide poarta cea mare și atunci... Și a mers cânteioara cât a mers și iată că în zare s-a evit poarta cea uriașă. Era mare ca o gură de peșteră și întunecată ca un fund de ceaun. Nu departe de ea se căsca prăpastia. Numai cât s-a plecat scânteioara să privească, că au și prins-o amețelile. A stat un pic ca să-și mai vină în fire, apoi a dus mâinile pâlnii la gură și a început să strige. Hei! E cineva acolo! Hei! Te pomenești că vrăjitoarea m-a mințit. Ei, nu răspunde nimeni. Cine-mi tulbură somnul? Eu sunt, scânteioara. Vreau să trec dincolo de poarta cea mare. Uite, mai am o brățară de aur care strălucește ca un licurici. A ta să fie. Te rog, te rog, fii bun și deschide-mi. Mi-a spus vrăjitoarea că numai tu mă poți ajuta. Luminiță nesocotită, puteți să-mi cer ceea ce nu e îngăduit? Eu străjuiesc aici ca nicio făptură de-a voastră să nu treacă pragul de dincolo. Asta mi-e menirea. Dar trebuie să merg mai departe. Mă așteaptă fulg de nea. Pleacă! De nu! Nu mă spăimânți. Și dacă nu vrei de bună voie... Așa! Așteaptă tu că te învăți o minte acuș-acuș. Mă strecor prin gura peșterii. Am să crap un pic ușa. Până aici s-a fost. Na! Te voi strivi cu coada. Na! Ajutor! Mi-e frică! Unde să mă ascund? În gaură de șarpe și tot am să te găsesc. Nu o să-mi scap, scânteioară. Ei, drăcie, s-a pitit în spuza caldă. Ia să răscolesc puțin. Ia uite unde mi. Simt că plesnesc de ciudă. Și dihania de fier, ați ghici cine era? Vătraiul. A pornit să lovească orbește în dreapta și în stânga, tulburând liniștea maldărului de cenușă. Când s-a oprit un pic să-și tragă răsuflarea, ce să vadă? Mulțime de flăcări gâneau într-un vârtej de foc ca să-i abțină calea. Pasămite aflaseră de la bătâna vrăjitoare flacăra verzuie, taina scânteioarei lor, cu sufletul ars de dorul acela neînțeles. Oprește-te, scânteioară! Nu trece pragul! Dincolo te pândește moartea! Nu încerca să vezi ceea ce nu este dat ochiului nostru să privească. Oprește-te, cât mai e vreme! Nu pot! N-am să mă mai prind niciodată în hora flăcărilor. Eu trebuie să-mi urmez chemarea. Drumul meu e fără întoarcere. De ce, nesocotită? Ce-ți lipsea în mijlocul nostru? Nu știu cum se cheamă, dar am să aflu. Ei, limb de foc, înconjurați-o. Dacă nu vrei să te întorci de bună voie, te vom sili să știi. Flăcări blestemate, mi-a scălcat hotarul și mi-a stulburat liniștea. O să vă spulber în cele patru vânturi. O să vă prefac într-un morman de cenușă. Aici eu sunt stăpân. Hei, scânteioară, vrei să fugi? Poarta, să închid repede poarta. Și vătraiul trânti poarta cea mare a împărăției de răsună văzduhul. Era prea târziu pentru biata scânteioară. Zadarnic își adunase puterile ca să sară peste pragul acela negru, dincolo de care nu știa ce se află. Acum în fața ei stătea un zid de fier prin care nu va putea niciodată să treacă. Și împărăția albă, împărăția albă era pierdută pentru totdeauna. Simți cum îi fuge pământul de sub picioare. O lovitură de coada balaurului o a zvârli împreună cu un morman de cenușă în prăpastie. Ajutor! Ajutor! Nu-i nicio piață de care să băgați. Poate curile mă s-au ajutor. Am să pierd acolo jos, strivită. Lăpașul se va stinge și voi adormi. Nu vreau. Împărăția albă, fulg de nea, trebuie să aflu. Ce-i asta? M-au dușierat. Un glas cunoscut. Sunt eu, vântul. Mi-a ascultat chemarea. Vântule, ajută-mă. Vrei tu într-adevăr să vezi împărăția albă? Mi-aș da și viață. Numai pentru o clipă? Atât cât pot să cuprind cu ochii. Simt că e de o mie de ori mai frumoasă decât mi-ai povestit tu. E negrăit de frumoasă. Am să te iau pe aripile mele. Să nu te temi. Mai repede, vântule, mai repede. Vom zbura împreună sus, sus de tot, până în înaltul cerului. Închide ochii, să pornim. Odată scânteioara simți cum aripi mari, nevăzute, încep să fremete și o răsuflare necunoscută până atunci îi mângâie obrajii. Plutea ca în vis, legănată de un zvon subțire de clopoțel. Troznetul butucilor și cântecul limbilor de foc rămăsese undeva departe. Apoi inima ei mică cât o gămălie de ac începu să se zbată ca o pasăre speriată. Pătrunsese dincolo. Împărăția albă, oh, cât am dorit să o văd. Vântule, ce se întâmplă cu mine? Ai aflat în sfârșit ce-ți lipsea acolo, în mijlocul flăcărilor, un strop de răcoare. Mă simt atât de bine. Privește în jur. E minunat. A început să se însereze. Curând o să vină clipa, așteaptă. așteaptă. Sincera. Ultimile raze de soare porneau grăbite să urce scara de aur către palatul strălucitor din ceruri. Umbrele coborau lin, aninându-se în unghiere. Viforul se pornise să colinde crengile. Deodată se ivi din depărtare o sanie. De jur împrejurul ei dansau fluturi argintii pe zăpadă. Noaptea era poleită cu stele. Scânteioară, eu sunt voivodul Fulg de Nea. Am venit. Pune-ți cununa de flori albe, diamante din razele lumii. O, ce reci sunt. Dă-mi mâna. Ascultă, supușii mie s-au prins într-un dans vrăjit. De gheață și le spulbere. De ce tremuri? Nu-i nimic. Și fruntea ți-e palidă. Acum e bine. Simt cum încet, încet mă cuprinde somn. Văpaia se culcă cu minte în patul de geuș. Eu mă topesc. Plapele-mi sunt grele. Mă învăluie căldura. Picioarele sunt de plumb, trupul de plumb. Ard ca o torță. Umerii de plumb, gâtul de plumb. Clocotesc. Adorm, legănată pe brațe. Pier într-o singură lacrimă. Clipesc și mă sting. Iar eu plâng. Zorilor, zorilor, zorilor, surorilor, să nu vă priviți și să-mi răsăriți, că și dorul somn greu și-o dormire, zărnați de vânt, mângâiați de cânt. Și pe locul acela unde au pierit Scânteioara și Fulg de Nea, spune povestea că a răsărit o floare albă, ghiocelul. Apoi razele de soare au prins să topească zăpada, apele să se dezghețe, codrul să înverzească, păsările să cânte și a venit primăvara. Nu mai trăznește focul în vatră. Au obosit flăcăii și fetele, s-au dus să se culce. Au rămas câțiva bătrâni cu plete albe de cenușă să depene amintiri. Le luminează chipul doi pumni de jăratec. Apoi au să se stingă și ei. Și atunci povestea s-a sfârșit. Ați ascultat Poveste la gura sobei de Cristian Munteanu. Au interpretat Octavian Cotescu, Ion Caramitru, Jean Reder, Nicolae Pomoje, Valeria Seciu, Violeta Andrei, Jenny Moruzan, Minel Kleper, Haralambie Polizu, Nicolae Crișu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1969.